En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det er afgørende for både retssikkerheden og retsfølelsen, at vi har et velfungerende, uafhængigt klagesystem. Sådan sagde justitsminister Peter Hummelgaard på et samråd om det såkaldte tæskehold i Vejle, den nu nedlagte specialpatrulje fra Sydøstjyllands Politi. Nye privatoptagelser af politiets specialpatrulje hos Sydøstjyllands Politi sår på ny tvivl om patruljens arbejdsmetoder. Sagen om tæskeholdet er blot en af en række sager fra i år, hvor politiets magtanvendelse er blevet filmet, er endt på sociale medier og avisernes forsider, og der er blevet diskuteret. Vi slår en søn! Vi slår en søn! Er der et problem med kulturen eller adfærden hos politiet? Som Hummelgaard siger, det er afgørende, at borgerne kan have tillid til, at klager mod politiet håndteres korrekt. Men den instans, der undersøger klagerne, den uafhængige politiklagemyndighed, giver sjældent borgerne medhold. Kun 5% af sagerne ender med kritik af politiet. Hvorfor? Og kan vi være sikre på, at den uafhængige politiklagemyndighed gør deres arbejde godt nok? Det spørger jeg direktør Charlotte Storgård om i dag. Velkommen i Bilestræde. DUP, hvad står U'et for? Det står for uafhængighed. Den uafhængige. Og hvorfor er det et vigtigt ord for jer? Jamen, det er et rigtig vigtigt ord, tænker jeg, for vores retssamfund. Politiet har en rigtig, rigtig væsentlig og vigtig rolle som institution i vores samfund. Politiet har nogle meget indgribende beføjelser, man har mulighed for at bruge i forhold til borgerne. Mm-hmm. Og derfor er det også helt afgørende, at man har tillid til politiet i Danmark. Men ordet i sig selv, fordi mange andre institutioner, som behandler klager, eller som efterforskere sagde, de kalder sig jo ikke uafhængige. Det, du ved, lidt når man bruger ord, så man også næsten antyder et eller andet. Hvorfor er det vigtigt, at I er, eller at, hvorfor er det vigtigt, at ordet uafhængig indgår i jeres navn? Det er vigtigt, fordi det er med til at signalere, at vi er uafhængige af politi og anklagemyndighed. Og det er noget af det, der kan være med til at understøtte tilliden til politiet i Danmark helt generelt, at den institution, der undersøger og behandler klager over politiet, er uafhængig af politiet. Og det er jo i korte træk det, I laver hos den uafhængige politiklagemyndighed. I undersøger klager mod politiet. Ja, vi undersøger klager mod politiet, og vi efterforsker straffesager i forhold til politiet. Mm-hmm. Det var også helt to grundlæggende kerneopgaver. Og du er direktør for den uafhængige politiklagemyndighed. Hvad er din vigtigste opgave? Jamen, min vigtigste opgave er jo at sikre, at vi laver lige præcis det, vi er sat i verden for, nemlig at behandle klager og anmeldelser på et uafhængigt grundlag. Og den her tillid, som er naturligvis helt afgørende for jer, har du et indtryk af, hvordan det går med den, altså befolkningens tillid til jer? Jamen, det er jo grundlæggende rigtig, rigtig svært at sige. Det, jeg jo selvfølgelig har oplevet den seneste tid, det er jo, der har været rigtig meget medieomtale af forskellige væsentlige sager, og herunder jo også væsentlige sager, hvor vi indgår med den rolle, vi har. Og der har jeg jo, min oplevelse er den debat, der har været omkring politiklagemyndigheden og politiklagemyndighedens rolle, politiklagemyndighedens måde at arbejde på. Det er min oplevelse, at der har snedet sig nogle misforståelser ind grundlæggende i forhold til, hvordan vi arbejder. Hvad er det for nogle misforståelser? Blandt andet, at vi ikke indhenter videoovervågning i vores sager, ja, at vi ikke afhører de forskellige implicerede, der er i vores sager. Mm-hmm. Helt konkret, at vi ikke er uafhængige. Der har været rigtig mange sådan forskellige, synes jeg, misforståelser omkring den måde, vi arbejder på. I de her år, der ser vi en stor stigning i antallet af klager over politiet. Næsten 70% stigning over de seneste 5 år. Hvorfor tror du? Det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er helt rigtigt, at vi løbende i den tid, vi har været etableret, har set en stigning af de sager, vi får ind. Hvad der er baggrunden for det, det er rigtig vanskeligt at svare på. Vi tænker blandt andet, at en af grundene er, at vi har eksisteret en rum år efterhånden. Borgerne ved, at det er den uafhængige politiklagemyndighed, man skal kontakte, hvis man ønsker at klage over politiet. Jeg tænker også, en grund måske kan være, er, at vi selvfølgelig gør alt for, at det er let og tilgængeligt at indgive en klage til politiklagemyndigheden. Mm-hmm. Sådan, at vi sikrer, at der ikke er barriere den vej. Okay, så dit bud på, hvorfor vi har set en stor stigning, det er basically, at danskerne ved, hvor de skal klage, og at flere klager. Ja, det er mit bedste bud. Er det noget, I har undersøgt? Altså nu siger du, det er et bud, det er noget, du tænker, det er noget, du... Men er det noget, I reelt har undersøgt? Vi har ikke lavet nogen analyse af, hvad der er baggrunden for, at der er kommet flere klager til os i løbet af de år, vi har eksisteret. Mm. Det har vi ikke lavet nogen analyse af. Hvorfor ikke egentlig? Altså jeg tænker, det er en meget markant stigning. Det er bestemt en markant stigning. Jeg tænker, det der er vores fokus, det er jo at behandle de klager og anmeldelser, vi får ind. Ja. Behandle dem grundigt og behandle dem objektivt. Mm-hmm. Det er det, der er vores primære fokus. Et analysearbejde er ligesom noget, der ligger ved siden af. Det er ikke jeres opgave? Ikke nødvendigvis, nej. Ikke nødvendigvis? Kunne det være jeres opgave? Altså, jeg vil sige, som vores ramme er nu, så handler det jo om, at vi behandler klagerne, vi behandler dem grundigt, og ikke, at vi har det her analysearbejde ved siden af. Okay. Når I behandler klagerne, så falder det jo enten ud til klagerens fordel eller til politiets fordel. Tilbage i 2012, der førte 7,2% af adfærdsklagesagerne til kritik af politipersonalet. I den seneste opgørelse fra 2022, der var det faldet til 4,9%, altså i 2022. Det har faktisk tjekmediet tjekket det beregnet. Og så tænker jeg, at 5% af klagerne fører til kritik af politiet. Hvorfor så lavt et tal? Jeg tænker, det er rigtig, rigtig væsentligt her, at jeg fortæller, at det er jo ikke sådan, at når vi starter et år, når vi starter 2022 ud, for eksempel, så er det jo ikke sådan, at vi har en målsætning om, at der skal udtales kritik i et bestemt antal sager. Vi går jo til det på den måde, at vi får sagerne ind, og vi undersøger dem så grundigt og så langt, som vi overhovedet kan komme i forhold til et hændelsesforløb. Og alt afhængig af, hvad er det så for oplysninger, vi har i sagen, så til sidst foretager vi jo så en vurdering af, er der baseret på de her oplysninger, som vi har kunne indhente i sagen, ja. Er der grundlag for at udtale kritik baseret på de beviser, der ligger? Men egentlig spørger jeg dig ikke til din... Jeg forstår godt, at I ikke har en bestemt ambition, men jeg spørger dig til, det synes jeg i øjenfaldene, at kun 5% af sagerne falder ud til klagerens fordel. Jeg vil måske egentlig gerne... Måske anholde den her betragtning om det her med, at klagerne falder ud til klagerens fordel eller falder ud til politiets fordel. Det, der er helt afgørende for os i vores måde at gå til sagerne på, det er, at vi hverken vægter politiets eller borgerens synspunkt højere end et andet. Og den måde, vi går til sagerne på, det er jo at komme så langt, som vi overhovedet kan i forhold til at fastlægge et hændelsesforløb, og så på den baggrund vurdere det beviser, vi har i sagen. Den er helt med på. Og rigtig tit er det jo sådan, at vores sager ender det, vi kalder påstand mod påstand, altså ord mod ord. Vi har borgeren, der har klaget, som har en opfattelse af, hvad der er sket, som har en oplevelse af, hvad der er sket. Mm-hmm. Og vi har på den anden side politiet, den politiansatte, som har en anden oplevelse af, hvad der er sket. Og i påstand mod påstand sager, der gælder det jo som regel i Danmark, at man er uskyldig, indtil andet er bevist. Præcis, så er det jo, at vi går ind og vægter den ene forklaring over mod den anden forklaring, og i og med, at vi ikke har noget, der vægter tungere end det andet, så vil sagen ende påstand mod påstand. Du talte i starten om det her, hvor vigtigt det er med tillid, altså borgernes tillid til, at I fungerer uafhængigt og i øvrigt efter en god metode. Når så få borgere får medhold, 5%, tror du så, det kan være med til at skabe mistillid? Jeg tror faktisk ikke, det kan være med til at skabe mistillid, fordi det, jeg tænker, der er helt afgørende i den her sammenhæng, det er, at den borger, der har klaget, kan se, at vi faktisk har gjort et rigtig stort og grundigt arbejde i forhold til at finde ud af, hvad er der op og ned i sagen. Hvordan kan de borgere, der klager, se det? Altså, hvordan kan de føle sig overbevist om det, når de fleste af dem, 95% af dem, ikke får medhold? Det kan de jo se forhåbentlig på den måde, som vi skriver vores afgørelse på, hvor man jo kan se, hvad er det, vi har gjort for at undersøge, hvad er der op og ned, mm-hmm. og hvor man jo også kan læse begrundelsen for, at sagen ender, som den gør, nemlig at sagen står påstand mod påstand. En række sager, du nævnte det også tidligere om politiets behandling af borgerne, har jo fyldt i offentligheden i den seneste tid. Jeg vil bare lige liste dem op for dem, der skulle have glemt den. Der er den nu nedlagte specialpatrulje fra Sydøstjyllands Politi i Vejle, kendt som Tæskeholdet. Vi slår en søn! Vi slår en søn! Vi har ikke gjort noget, og jeg ved ikke, hvorfor de skal blive ved med det her ting. Så er der chefredaktøren Adam Dyrvig Tat, der blev stoppet af en færdselsbetjent ved Christiania for at have sin mobiltelefon i hånden, mens han cyklede. Stop så med det der fucking lort! Stop med det vold! Stop med det vold, siger jeg! Han endte med at blive anholdt og sigtet for 4 lovovertrædelser, blandt andet fordi han ikke ville oplyse sit navn og fødselsdato. Så er der en video optaget efter en fodboldkamp mellem FCK og Brøndby i november, hvor man kan se en civilbetjent slå en person i hovedet med en knippel. Og så er der en anderledes opsigtsvækkende sag om 6 betjente fra Københavns Politi, der 31. oktober blev anholdt og sigtet for tyveri og besiddelse af narko. Den falder lidt ligesom i en anden kategori. De andre sager, kan du sige noget om dem? Jeg har rigtig svært ved at sige noget om de sager, fordi det er jo en sager, der er baserende hos os. Mm-hmm. Det er jo forskellige slags sager alle sammen, faktisk. Men det, jeg kan sige helt generelt om dem, det er jo, at vi behandler dem så grundigt, som det overhovedet muligt, i forhold til at komme til bunds i, hvad er op og ned. Ja, og det, som vi kommer tilbage til om lidt, det er, I skelner mellem adfærdsklagesager og straffesager. Jeg går ud fra, at de alle sammen her, undtagen den sidste, men de andre, altså Vejle-sagen, Adam Dyrvig Tat-sagen og så den her FCK-Brøndby-sag, det er sager, hvor man behandler dem som adfærdsklagesager. Ja, i forhold til Vejle-sagerne, der har vi jo flere forskellige sager, vi behandler. Mm-hmm. Nogle af dem bliver behandlet som straffesager, og nogle af dem bliver behandlet som adfærdsklagesager. De sager, jeg har nævnt for dig her, kan du forstå, at det er noget, som gør folk oprørte? At det er noget, folk reagerer på? Jeg kan bestemt godt forstå, at det gør indtryk, mm-hmm. når man ser forskellige videooptagelser, hvor der sker en anholdelse af en borger, og at det kan se rigtig, rigtig voldsomt ud. Det kan jeg bestemt godt forstå. Og det er jo netop også derfor, at vi har en politiklageordning i Danmark, mm-hmm. som understøtter og med til at sikre, mm-hmm. at de her sager bliver undersøgt til bunds, sådan at man kan finde ud af, jamen, hvad er egentlig op og ned. Justitsminister Peter Hummelgaard, han siger, jeg er som justitsminister bekymret for det billede, der på baggrund af en række konkrete sager den seneste tid er blevet tegnet af kulturen og adfærden i dansk politi. Ser du tegn på, at der er grund til at være bekymret over kulturen og adfærden i dansk politi? Jeg tænker, at her er det bare rigtig vigtigt at holde fast i vores rolle. Og vores rolle er at undersøge sagerne. At undersøge sagerne til bunds mm-hmm. og grundigt. Og alle sagerne, alle klagerne, de ender hos dig. Når du kigger ud over dem, er der så fællestræk eller gentagelser, som peger på generelle problemer med politiets adfærd? Jeg synes, det er rigtig vanskeligt at udlede noget generelt af alle de sager, vi behandler. Hvorfor er det vanskeligt? Det, vi kan se i forhold til, at vi har fået flere sager, end da Politiklagemyndigheden blev etableret i 2012, det er egentlig grundlæggende, at vi får flere af den samme slags klager, hvis man kan sige det på den måde. Du siger, at I får flere af den samme slags sager. Hvad er det for en slags sager? Jamen, hvis vi kigger på det på adfærdsklagesagerne, og det er jo der, vi særligt har set den her forholdsmæssigt store stigning, det er, at vi får flere klager over politiets magtanvendelse. Vi får også flere klager over politiets sprogbrug. Og vi får også flere klager over borgere, der klager over, at de har været udsat for diskrimination i forbindelse med episoder med politiet. Så når borgerne i stigende grad klager over, at politiet bruger for meget magt, at de taler grimt, og at de øvrigt er diskriminerende. Peger det så på en generel tendens, generelle problemer i politiet? For det er jo det, justitsministeren er bekymret for. Det synes jeg ikke nødvendigvis, man kan se baseret på de sager, vi har. Men det, der er helt afgørende i den her kontekst, det er at holde fast i vores opgave. Nemlig, at vi er garanterne for, at sagerne bliver undersøgt grundigt, objektivt og pure, et uafhængigt grundlag. Og når du sidder og undersøger sagerne objektivt og på et pure grundlag osv., så er mit spørgsmål jo bare, om når I kigger ud over alle de mange tusind sager, det er, så vidt jeg er orienteret, 2300 sager cirka i 2022, som I får ind. Når I kigger over de tusindvis af sager, så må I have et godt billede af, eller jeg må fristes til at sige, I burde have et godt billede af, om der er generelle problemer i politiet. Det billede, vi har jo i rigtig mange af vores sager, det er jo, at sagerne ender det, vi kalder påstand mod påstand, altså ord mod ord. Men det er ikke helt det, jeg spurgte dig til. Fordi det du, og det skal vi, og det kommer vi til at gå i dyb med, Charlotte, hvordan I arbejder. Jeg er bare nysgerrig på, når vi har en justitsminister, der siger, at han er bekymret over, at der er, at de her sager, mener han, peger på måske generelle problemer i dansk politi. Så går jeg til dig, fordi du sidder med alle klagesagerne og spørger dig til, om der er et generelt billede ud over alle de sager. Så jeg kan spørge dig på en anden måde. Har I undersøgt, om der i de tusindvis af sager, I får ind årligt, er fællestræk? Om der er noget, der peger i retning af et problem med kulturen eller adfærden i dansk politi? Det har vi ikke undersøgt. Er det, fordi du ikke må lave sådan en undersøgelse? Altså, det mener jeg, kunne du imødegå... Jeg ved, at Rigspolitiet har sat gang i en undersøgelse. Men kunne du gøre det samme? Kunne du imødegå justitsministerens bekymring og sige, ved hvad, nu får vi altså lige to hoveder herindefra til at kigge de her mange, mange sager igennem for at se, om der er fællestræk, om der måske kunne være tegn på et generelt problem med magtanvendelse eller grov sprogbrug eller diskrimination i politiet? Jeg tror, jeg vil sige det på den måde, at det er som udgangspunkt ikke det, der er vores opgave. Nej, det ved jeg godt, du har sagt som udgangspunkt, og nødvendigvis et par gange. Jeg spørger dig bare til, om det vil være en god idé. Jamen, jeg tænker da, at det kunne være et rigtig, rigtig interessant studie. Helt generelt at blive klogere på. Det tænker jeg også. Men jeg må nok også sige, at det er ikke noget, der ligger inden for vores mandat. Kritikken fra forsvarsadvokaterne, den går især på, at I ikke er tilstrækkeligt grundige i behandlingen af adfærdsklagesagerne. Altså de sager, som, og det har vi jo statistikken på, næsten altid falder ud til politiets fordel. Advokaterne mener, at jeres undersøgelser i de sager for høj grad bygger på skriftlige udsagn fra betjentene. Hvad siger du til det? Jeg vil sige, at det er rigtigt, at udgangspunktet er, at i og med, at adfærdsklagesagerne bliver behandlet i det, vi kalder forvaltningsrettens former, jamen så vil udgangspunktet være, at klagerne behandles på et skriftligt grundlag. Men det er også et udgangspunkt. Og det vil sige, at vi i adfærdsklagesagerne også afhører betjente, vi afhører vidner, vi indhenter videoovervågning, vi beder den borger, som har klaget om at sende eventuelle mobiloptagelser af episoden ind. Vi indhenter lægelige oplysninger. Alt det, så hvad det er, der er behov for? Afhængigt selvfølgelig af, hvad der er nødvendigt i den konkrete sag. Okay. Så det er egentlig for at forsøge at forklare, at det er altså en bredere undersøgelse, en væsentlig bredere undersøgelse, end at noget foregår på skriftligt grundlag. Hvis du kan give et slag på tasken, den seneste opgørelse fra 2022, der afgør I 960 adfærdsklagesager. I hvor mange af de sager afhørte I den anmeldte betjent? Det har jeg desværre ikke et tal på. Har du en fornemmelse af, om det er størstedelen af tilfældene, få af tilfældene, halvdelen af tilfældene? Altså har du nogen fornemmelse af, hvor ofte man går til det? Det jeg vil sige i forhold til tallet. Omkring 900 sager har vi afgjort i 2022. Det er jo ikke alle sager, som har været undergivet en egentlig materiel behandling. Der er nogle sager, for eksempel, der er indgivet for sent. Der er også nogle sager, som er afgjort ved det, der hedder notitsagsbehandling. Det gør så, at der er omkring 600 sager, som jeg husker det tilbage, hvor vi har gennemført en egentlig materiel undersøgelse og har indhentet alle de her forskellige oplysninger. Men så i de 600 sager, hvor ofte afhører I betjente der sådan cirka? Har du nogen fornemmelse af det? Jeg vil være ked af at faktisk stå og sige noget bare ud i luften. Det, jeg tænker, der er væsentligt at sige, det er jo, at når vi for eksempel beder betjenten om en skriftlig udtalelse i en adfærdsklagesag, så har betjenten altid mulighed for at sige, jeg vil faktisk, frem for at afgive en skriftlig udtalelse, hellere lade mig afhøre. Skal det være op til betjenten? Det er den ramme, der er. Det er den valgmulighed, der er i forhold til betjenten i de her sager. Altså betjenten kan vælge at sige, okay, det er måske meget godt, at jeg ikke kun skriver notits der, det er måske meget godt, at jeg også faktisk bliver afhørt. Men jeg tænker bare, at det er vel ikke betjenten, der skal tage... Hvis det her skal ses som, I skal være et uafhængigt politiklagemyndighed, så skal det ikke være op til betjenten, hvorvidt der bliver afhørt eller bare lavet en skriftlig indberetning. Vi har jo selvfølgelig også selv muligheden for, alt afhængig af sagens karakter at vurdere, ja, at sagen her er en sådan karakter, at vi vil indkalde betjenten til en afhøring, frem for at bede om en skriftlig udtalelse. Og advokaternes kritik er, at det er for få gange, I gør det. For ofte er det blot skriftlige indberetninger. Hvad siger du til det? Jeg vil sige det på den måde, at jeg er ikke nødvendigvis enig i, at når man indhenter en udtalelse på et skriftligt grundlag, at det så ikke medfører en grundig sagsbehandling. Lad os sige, at vi får en udtalelse ind, hvor vi tænker, her er ikke svaret tilstrækkeligt. Her har vi faktisk brug for at stille nogle supplerende spørgsmål for at komme hele vejen rundt. Ja. Så gør vi det. Som en afhøring? Enten ved, at vi skriver tilbage til betjenten og beder han og ham eller hende om nogle yderligere oplysninger, eller ved, at vi indkalder betjenten til afhøring for at få sagen belyst i tilstrækkelig omfang. Charlotte, du er jo jurist med mange år bag dig. Hvad er din egen vurdering, når man skal vurdere eller teste sandhedsværdien af et vidne eller en parts position? Er der så mest kraft og saft i en skriftlig udtalelse, eller er der mest saft og kraft i en afhøring, hvor man er i stand til at stille kritiske spørgsmål? Der er selvfølgelig forskel på de to måder, ja, men det, der er afgørende for os, det er, at vi har det fornødne grundlag for at kunne afgøre en sag. Og jeg vil jo sige, og det som kan borger, vi have, ja, både på et skriftligt grundlag, eller ved, at betjenten bliver indkaldt til afhøring. Og jeg tror også, det er rigtig vigtigt at holde fast i, hvad er det for nogle rammer, der gælder her for vores sagsbehandling. Det er det forvaltningsretlige, det er med på. Og der har vi Adfærdsklageinstituttet, og vi har Straffesagsinstituttet. Men du har mulighed for, i adfærdsklagesagerne at afhøre betjentene. Og jeg vil bare på borgernes vegne, jeg ved ikke, om de lytter med, men dem, der lytter med, tror jeg vil sige, der er sgu mest forklaringskraft, der er mest mulighed for at teste folks forklaringer, hvis man har min afhøring. Ikke for at drage unødige paralleller, men det er jo lidt ligesom, når du står herinde i studiet. Jeg har også set de ting, du har skrevet til TV2. Der er du kommet med nogle skriftlige svar på den her kritik. Men jeg synes, at der er meget mere værdi, at du står herinde, og jeg har mulighed for at udfordre dine svar. Det samme gælder vel, når I skal undersøge sagerne om betjentene. Der tror jeg bare igen, det er vigtigt at holde fast i, at for os er det helt afgørende, at vi har det fornødne oplysninger til at kunne afgøre sagen. Og det har vi, når vi taler adfærdsklagerne, baseret på den ramme, der gælder for adfærdsklagesagerne, med skriftlige udtalelser, men selvfølgelig altid med det udgangspunkt om, vi kan bede om noget supplerende, en supplerende udtalelse, vi kan indkalde den indklagede betjent til afhøring, hvis vi ikke synes, vi har det fornødne grundlag. Er det, når man ikke bare indkalder dem alle sammen til afhøring, det har jo som en mulighed, er det så, fordi man ikke vil forstyrre deres arbejde for meget? Det har noget at gøre med, hvad er det, der er rammen for adfærdsklagesagerne. Ja. Og rammen for adfærdsklagesagerne er, at udgangspunktet er her, at sagerne behandles på et skriftligt grundlag. Okay. Ligesom andre klagesager, som bliver behandlet på forskellig vis. Du nævnte også, at I indhenter video med mere i nogle sager. Det har I i hvert fald en mulighed for. En del af kritikken fra forsvarsadvokaterne, blandt andet Erbil Kaja, det er, at der går for lang tid, før I begynder at indhente materiale. Han peger på, at videoovervågning, som jo ofte er noget, der kan virkelig ændre en sag, det typisk bliver gemt mellem 14 dage og en måned på de steder, der nu gemmer det, og at materialet derfor ofte går tabt, inden politiklagemyndigheden når dertil. Jamen, problemet med DUP, det er, at ofte så har de ikke de fornødne ressourcer, og de har ikke de fornødne muskler til at gå ind og efterforske. For eksempel tage ud på åstedet og gå ud og finde videomateriale og videoovervågning. Så ender det med, at det bliver påstand mod påstand, med det udfald, at det ender i ingenting. Hvad siger du til det? Jeg vil sige, at det er helt rigtigt, at videoovervågning i butikker, banker, hvor det kan være, gemmes i 30 dage. Ja. Derfor er det også sådan, at når vi får en klage ind, eller når vi får en anmeldelse ind, så ser vi lige med det samme på, hvornår har episoden fundet sted, og er der her en deadline, hvor vi skal ud og indhente video. Det er noget af det allerførste, vi gør, når vi får en sag ind, det er simpelthen at undersøge, kunne der være videoovervågning i den her sag, og hvis der er, få det hentet hjem, sådan at vi ikke kommer i en situation, hvor den her 30-dages frist er sprunget på vores foranledning. Og det er jo det, som forsvarsadvokaterne siger, det gør den tit, siger de. Ofte er det sådan, at materialet er gået tabt, fordi I ikke har handlet hurtigt nok. Og der må jeg være ærlig at sige, at det er en misforståelse. Der kan selvfølgelig være noget omkring, at vi modtager en sag 30 dage efter episoden er foregået. Mm-hmm. Og så kan vi jo ikke indhente video, fordi så vil den video være slettet. Men får vi en klage, eller får vi en anmeldelse ind, mm-hmm. inden at videoen måtte være slettet, så gør vi alt, hvad vi kan for at få hentet det video hjem, sådan at det kan indgå i sagen. Og hvis I har en sag, der er anmeldt sent, eller der er anden grund til, at I først opstarter sagen efter 30 dage, og videomaterialet er slettet, gør I så mere her? Sørg I så for at afhøre betjenten, for eksempel? Det vil jeg bruge på en konkret vurdering, hvad vi gør, ligesom i de andre sager. Det er ikke nødvendigvis sådan, at videoovervågning er afgørende i forhold til valget af, om vi beder om en skriftlig udtalelse, eller om vi indkalder til en afhøring. Charlotte, du sagde i starten, at den vigtigste eller en af de vigtigste opgaver for jer, det er at skabe tillid. Men når du ser al den kritik foran dig, og når du ser tallene, som vi har talt om før, synes du så, at alt det er tegn på, at det lykkes dig at skabe tillid til den uafhængige politiklagemyndighed? Som jeg også sagde, da vi startede ud her i dag, så er det min fornemmeste opgave. Det er at være med til at understøtte, at der er tillid til politiet i Danmark, kvæg den politiklageordning, vi har. Men nu er jeg ikke interesseret, om der er tillid til politiet. Nu spørger jeg til... Tingene hænger jo sammen. Jamen, det er helst ikke for meget, for I er uafhængige jo. Jamen, tingene hænger jo sammen. Når vi har en uafhængig politiklagemyndighed i Danmark, ja. Er det jo fordi, vi i Danmark ønsker, ja. At der skal være tillid til politiet, og herunder også tillid til, at når der bliver klaget over politiet, ja. Eller at når nogen anmelder politiet for strafbart forhold, så er der tillid til, at de klager og anmeldelser bliver behandlet på et uafhængigt, objektivt og grundigt grundlag. Og den behandling, som jeg synes, vi har gennemgået rimelig grundigt nu, møder jo kritik, det her gennemgået der med gennem hele interviewet. Synes du, det er et tegn på, at det er lykkedes dig at skabe tillid om den uafhængige politiklagemyndighed? Det, jeg selv har tænkt rigtig meget på i den her debat, der har været omkring politiklagemyndigheden over de seneste måneder, det er, om vi har været gode nok til at kommunikere, hvordan det egentlig er, vi arbejder. Mm-hmm. Og det er noget af det, jeg vil gøre rigtig meget for, at vi fremover bliver endnu bedre til at kommunikere, hvordan er det egentlig, vi arbejder. Fordi jeg mener, at vi står på fuldstændig det, vi skal i forhold til, at vi er en uafhængig politiklagemyndighed i Danmark. I forhold til den måde, vi går til sagerne på. Og så er det spørgsmålet om vi har været gode nok til at kommunikere, hvordan vi arbejder. Og det er helt klart, der kan være grund til, at vi bliver endnu bedre til det. Så det er noget af det, der er et stort fokus hos mig. Det er simpelthen at blive bedre i forhold til at kunne forklare, hvordan er det egentlig, vi arbejder. Hvordan er det, vi går til sagerne. Og nu fik du i hvert fald lejlighed til det her. Charlotte Storgaard, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Det var Pilestræde for i dag. Podcasten er lavet af Thomas Arendt, Mads Klint, Johanne Dibia Holgersen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.